मुंबापुरी समुपस्थित प्रेमपुरी संत संघ मंडल में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 38वां श्लोक से कर लें। पहले उच्चारण, बंधश्चेन्मानसाद्वैतम् तन्निरोधेन साम्यति अभ्यस्यत योगमेवातो ब्रह्मा ज्ञानेन किं वद। बंधश्चेन्मानसाद्वैतम् तन्निरोधेन साम्यति अभ्यस्येद् योगमेवातो ब्रह्मा ज्ञानेन किं वद। पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई, मानस द्वैत ही यदि बंध है, सुख दुखादि का कारण है, तो तद मतलब मानस द्वैत, तो मानस द्वैत के निरोध से ही साम्यति, सुख दुख का शमन हो जाएगा। सीधी बात, जैसे दुख से पीड़ा होती ऐसे सुख से भी, सुख कोई बढ़िया चीज नहीं भाई, विवाह है, शादी पार्टी है, जन्मदिन है, समय लगता है सुख, पर पूछो जो आयोजन करता है कितनी उसको परेशानी झेलनी पड़ती है, पहले भी और उसके बाद भी, वो हाथ मलता है, कर्जा कैसे पूरा होंगे, लोग दुनिया वाली बैठे उसको क्या सिखाते, अरे रो रो शादी थोड़ होनी है, जीवन में एक बार तो शादी होनी है, है ना, धन तो आएगा जाएगा। अब बेचारे लोगों के बहकाव में आ जाता है, दो चार नहीं 50-60 लाख कर्जा ले लिया, खूब बढ़िया से एक दिन शादी हो गई, अब बेचारा 5 वर्ष तक परेशान है ना। तो जो सुख हुआ उसमें भी तो दुखी है ना छुपा हुआ, तो मानस द्वैत ही सुख दुख का कारण है, तो तद मतलब मानस द्वैत के निरोध से सुख दुख शांत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, अभ्यसेत योगमेव अतो, इसलिए योगाभ्यास करो, उपवास करो, विपश्चना करो, ये सब करो तो सुख दुख से परे हो जाएंगे। किम ब्रह्म ज्ञाने न बद, ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना देना, यह पूर्व पक्ष ने शंकात्मक श्लोक उत्थापन किया। योगेन किम द्वैत उपशमः तात्कालिक उच्यते, ये हो गया था क्या लग रहा है, चलो ठीक है 29वां कर लें फिर। आत्यांतिको वा इति विकल्प्य आद्यमंगीकृत्य द्वितीयं दूषयति, योग से द्वैत का जो उपशम मतलब की समन, योगाभ्यास से मानस द्वैत का जो शमन होता है वह तात्कालिक है या आत्यंतिक, तात्कालिक मतलब उसी समय तक, भूख लग गई भोजन किया भूख मिट गई, शरीर में दर्द हुआ शरीर में ज्वर बुखार आया दो चार गोली खा ली इंजेक्शन लगा लिया तात्कालिक आराम हो गया। पर आयुर्वेद के द्वारा आत्यंतिक होता है ना, एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा शारीरिक रोगों का जो शमन है ना तात्कालिक है, परंतु वैद्यकीय दवाइयों के द्वारा धीरे धीरे ठीक होता है, पर जड़ से रोग दूर हो जाता है। कति तात्कालिक सुख दुख आदि का शमन होता है या आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब हमेशा के लिए, आत्यंतिक की परिभाषा क्या है, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंता भाव, ये सब पहली पुस्तक में लिखा है। पहला पुस्तक है ना तर्क संग्रह, क्या है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंता भाव, बिल्कुल हमेशा के लिए दुख का भाव। विकल्प्य आद्यम अंगीकृत्य, पहला स्वीकार कर लिया योगाभ्यास से, उपवास से, है ना, तपश्चर्या से, विपश्चना से, निष्काम कर्म से, भाई अपने मन को किसी काम में उलझाल दिया तो अपने आप मन शांत हुआ थोड़ी देर के लिए, इन चीजों से तात्कालिक तो शांति मिल जाएगी, हमेशा के लिए नहीं। द्वितीयम दूषयति, द्वितीय मतलब दूसरा विकल्प कि आत्यंतिक मानस द्वैत का अभाव योगाभ्यास से नहीं होगा, तपश्चर्या से नहीं होगा। भाई रावण हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या किया पर इनके तपस्या करने से हमेशा के लिए सुख दुख का कहां अभाव हुआ। यदि तपश्चर्या से, विपश्चना से, योगाभ्यास से, है ना, योग दर्शन के ध्यान समाधि से तात्कालिक तो सुख दुख का अभाव हो जाएगा, पर जैसे ही साधन छोड़ेंगे वैसे सुख दुख आने लगेंगे। पर वेदांत ऐसा नहीं, क्योंकि वेदांत सीधे आपको आत्मा अनात्मा का बोध कराता है कि भाई आप आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो, इस संसार अनात्मा है। तो आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाने के कारण हमेशा के लिए मानस द्वैत का अत्यंता भाव हो जाता है। तो मानस द्वैत का अत्यंता भाव हो गया तो कारणाभाव कार्याभाव, मानस द्वैत बोलते, मानस द्वैत, मानस प्रत्यक्ष होता ना, देखो प्रत्यक्ष भी दो तरह होता है, ऐन्द्रिक मानस। मन में दो धर्म है, मन में इंद्रियत्व भी है, मनसत्व भी है। ये सारी बातें न्याय दर्शन के पुस्तकों में बताई गई, मन में इंद्रियत्व भी है और मनसत्व भी है। तो मन में इंद्रियत्व होने के कारण जिस इंद्रिय के साथ मन का संयोग होगा उस इंद्रिय का ज्ञान होगा, जैसे चक्षु के साथ मन का संबंध हुआ तो चाक्षुष ज्ञान, कान के साथ हुआ श्रावणज ज्ञान, त्वक के साथ त्वाच ज्ञान। तो मन में इंद्रियत्व भी है, मनसत्व भी है। तो मन के द्वारा सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, जो मन है ना, ये सुख दुख मानस प्रत्यक्ष है। और भूख प्यास आपके प्राण का धर्म, लोग बोलते हैं ना भूख नहीं लगती, अरे सीधी बात है, प्राणायाम करो लग जाएगी। प्राण का धर्म भूख प्यास, असना पिपासा है, असना पिपासा बोलते भूख प्यास को, खूब प्राणायाम करो भस्त्रिका, कितना 15 मिनट, 1 मिनट में 60 बार होता है, हमने गिनती की 50 60 60 तो आराम से हो जाता है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हुआ, 60 60 5 300 हो गया, तो 15 मिनट में 900 हो गया, इसको भस्त्रिका बोलते, बार बार फेंकना निकालना। तो भस्त्रिका करेंगे तो अपने आप जो प्राण का धर्म भूख प्यास है ना, जठराग्नि उद्दीप्त हो जाएगी। शरीर का धर्म है क्या मालूम है, जरा मरण, ये सब जरा मरण शरीर का धर्म है, कृश स्थूलता जरा मरण है, किससे निवृत्त के लिए, इसलिए तो वेदांत सुन रहे हैं आप, वेदांत सुनेंगे तो हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे, और नहीं तो यमराज तो डंडा लेके बैठे ही, आपको चिंता नहीं करना। उपनिषद में दृष्टांत दिया, जैसे मछुआरा मछली को देखता है ना पानी में, ऐसे अमराज ऊपर से देख रहे हमारा कौन सा कस्टमर है, कौन सा ग्राहक है। पर यमराज वहां नहीं पहुंचते जहां मृत्युंजय महादेव होते। सब बड़ी बड़ी कथाएं महाभारत में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में है कि कालों के काल महाकाल जहां होते ना, और यमराज नहीं पहुंच पाते, क्योंकि भगवान ने संविधान बना दिया कि जहां पर भगवान की भक्ति हो वहां भूलकर नहीं जाना, तो वहां नहीं जाते हैं, है ना। तो यहां यमराज नहीं आने वाले हैं। और आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाना तो वेदांत का चिंतन, वह क्या है, जीव ब्रह्म का ऐक्य बोध। जीव ब्रह्म दोनों एक तो पहले से हैं, जैसे जो घटाकाश है वह महाकाश से अभिन्न है, छोटी सी उपाधि पतली सी है ना, एक बाय एक, एक फुट लंबा एक फुट चौड़ा, उस उपाधि के कारण से वो घट अपने को दूसरे आकाशों से अलग समझ रहा। इतना ही नहीं, घट भी अहंकार करता है कि देखो उस सूची आकाश में कितना बड़ा हूं, वो अहंकार कब नहीं करता। जो घटाकाश है वो सुई के आकाश से है ना अपने को कहता, देखो कितना बड़ा मैं आकाश हो, सुई तो कुछ भी नहीं हमारे सामने। ऐसे मनुष्य, अब बताओ घटाकाश से बड़ा हो गया कमराकाश मंडपाकाश, तो मंडपाकाश कहता भाई तू क्या अहंकार करता है, मेरे पास इतने घड़े आ जाएंगे। परंतु जो आकाश है वह भूताकाश से अभिन्न है। जिस समय घट को घटाकाश का अभिमान है ना, उस समय भी वह भूताकाश से अभिन्न है। घटाकाश के बाहर भी आकाश और घट के भीतर भी आकाश, जैसे ही उपाधि क्षीण होगी महाकाश स्वरूप हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, है पहले से, वो तो बोलने समझने समझाने की परिपाटी है। ऐसे ही आप अब भी सच्चिदानंद स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, जीव नहीं है। तो आपने जबरन अपने को जैसे घटाकाश मान लिया ना कि बस मैं घटाकाश हूं, ऐसा हूं, इतना बड़ा हूं, ऐसे घटाकाश के समान आपने अपने को जीव मान लिया। जीव मतलब अंतःकरण के परिधि से परिच्छिन्न रूप से अपने को स्वीकार कर लिया। जीव की उपाधि है अंतःकरण, अंतःकरणावच्छिन्न, अवच्छिन्न बोलते युक्त को, अंतःकरण से जो विशिष्ट चैतन्य है उसका नाम हो गया जीव। जैसे घटावच्छिन्न आकाश होता, घट से युक्त आकाश का नाम घटाकाश, ऐसे आपने अपने को अंतःकरण के परिधि में सीमा में बांध लिया तो जीव बन गए। अब आप अपने को अंतःकरण के परिधि से अलग कर लो तो आप ब्रह्म पहले से हैं, अब भी है, केवल अपने नासमझी का परिणाम है जो आप सुखी दुखी हो रहे। नासमझी तो है, केवल ये नासमझी है कि मैं जो है ना अंतःकरण के परिधि वाला जीव हूं। आप तो बिल्कुल सच्चिदानंद है, जरा भी अंतर नहीं है, जीव शिव है, उसी को बता रहे कि भाई योगाभ्यास आदि साधनों से मानस द्वैत का तात्कालिक तो अभाव हो जाएगा, पर जैसे आपने योगाभ्यास छोड़ा, उपवास तोड़ा है ना, अनुष्ठान समाधि ध्यान को खोला, वैसे ही आंख नाक कान सारी इंद्रियां विषय में भटकने लग जाएंगी। तो ध्यान तो योगी भी करता है वेदांती भी, पर दोनों के ध्यान में अंतर है। योग दर्शन का जो ध्यान है वह कृतक है, कृतक मतलब कि आसन प्राणायाम धारणा ध्यान के द्वारा समाधि में पहुंचा। और यत कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक होता अनित्य होता। और वेदांत का जो ध्यान है स्वाभाविक है, आंख चाहे खुला हो चाहे बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमेशा समाहित है, अपने स्वरूप में स्थित है। दोनों में अंतर है कि नहीं? काफी अंतर है। वही कह रहे, उच्चारण नहीं हुआ ना, उच्चारण कर लो। तात्कालिक द्वैत शांतो व्यागामी जनीक्षय ब्रह्म ज्ञानम विना न स्याद इति वेदांत डिंडिमः। तात्कालिक द्वैत शांत वप्यागामी जनीक्षय ब्रह्म ज्ञानम विना न स्याद इति वेदांत डिंडिमः। कहते हैं तात्कालिक द्वैत के शांतौ अपि, शांतौ धन अपि है, शांति का शांतौ बनेगा सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में। हरि कह रहो गुरु कब रहो शांतौ, सप्तमी का अर्थ होता है तीन में पई पर, शांत होने पर भी शांतौ अपि। अब शांतो के औ को क्या कर देंगे, संधि पढ़ लिया आपने, ये चो यबा या वह, ये सूत्र है बच्चों के बुलाने के लिए, मंत्र है जो सूत्र है ना बच्चों को बुलाने, ये बच्चों इधर आओ बोलते ना, ये बच्चों इधर आओ, तो उसको बोलते ये चो यबा या वह, हिंदी में पूरा बानी बोलते चो बोलते, चो इधर आओ, ये चो यबा या वह। तो एच में औ आ गया, शांतो का औ, उसको क्या हो गया आव हो गया, अच पर में अपी का है तो क्या बनेगा शांतावपी, अज्ञान हो गया अपी था ना ई को, तो बनेगा शांतौ अप्या। आगामी जनी क्षय, तात्कालिक द्वैत के शांत होने पर भी आगामी जनी क्षय, भविष्य में जो होने वाला दुख है ना द्वैत है उसका क्षय नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञानम बिना न स्यात्, ब्रह्म ज्ञान के बिना मानस द्वैत का अत्यंता भाव नहीं होगा। इति वेदांत डिंडिमः, ऐसा वेदांत का उद्घोष है। डिंडिम जानते, पुराने जमाने में एक नगाला बजाते तो उसको डिंडिम बोलते, अब तो स्पीकर हो गया ना, एक आदमी जिसके उच्च स्वर होता था वो बजाता बोलता सुनो सुनो जी कल फला जगह संकीर्तन होने वाला है आप आना, जोर से बोलता था, वो जमाना ही गया। तो कहते वेदांत का डिंडिम घोष है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मानस द्वैत का अत्यंता भाव नहीं होगा, तात्कालिक अभाव तो हो जाएगा कुछ क्षण तक। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै, श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र है। उस देव परमात्मा को जानकर सारे पासों से छुटकारा, जितने पास है ना आपका, विद्या वासना कामना ये संसार पास बोलते रस्सी, जो आपके गले में हजारों प्रकार की रस्सियां बंधी हुई है, कामना की वासना की, ये जिम्मेदारी की भी रस्सी है, समझे कि नहीं, जिम्मेदारी वफादारी कर्तव्य संबंध ऐसा रस्सी। भाई आपके आत्मज्ञान के सहयोगी कोई नहीं, आप माला लेके बैठ जाओ सब बोलेंगे बड़ा बनता है अपने को भगत, सब चलते जाएंगे। तो दुनिया के काम आओ तब तो बहुत अच्छे, समझे कि नहीं, और आप यदि अपने काम में लग जाओ, अपना मतलब आत्मचिंतन, आत्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज आपकी हो नहीं सकती, ये सब आविद्यक का है, आविद्यक मतलब अविद्या का है, एक आपका अपनी आत्मा है, उस अपनी आत्मा के चिंतन बैठो, सब आपसे दूर हो जाएंगे। करने दो चिंतन, सहयोग नहीं करेगा। दुनिया काम में चलो, सभी साथ देंगे, यहां तक अपनी इंद्रियां भी दे दी, दूसरे को छोड़ दो। भगवान के भक्ति में बैठो, ध्यान में, समाधि में, विधान चिंतन में, दूसरे के जाने दो। हमारी इंद्रियां भी जवाब देती है, आंख भी, कान भी, मन भी कहीं और चला जाता है, समझेगी नहीं। यदि दुनिया काम में बैठो ना, तो न पैर दुखने वाला, सिर दुखेगा, न कुछ पीड़ा होगी। पर दो चार घंटे कहो कि भाई एकदम बैठ के चिंतन करो, तो पैर दुखने लग जाएगा, हाथ हिलने लग जाएगा, माथा में पीड़ा होगी, मनीराम भी जवाब देगा, सब हड़ताल करते हैं। पर जवाब लग जाते हैं ना, तो फिर जबरन इनको भी लगना पड़ता है। वही बता रहे, उस देव को जानकर सारे पासों से छुटकारा हो जाता है। यहां केवल ज्ञातवा है, जानना ही काफी है, अलग से कुछ करना नहीं आपको। भाई आपको स्वर्ग चाहिए, अपवर्ग चाहिए, या लोक चाहिए, तो जानने से काम नहीं बनेगा। आपको स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिष टोम याग को आपने सुना, ज्योतिष टोमेन स्वर्गम ज्योति, ज्योतिष टोम याग से स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो खाली सुनने से जानने से बात नहीं बनेगी, ज्योतिष टोम याग के लिए ब्राह्मण को वरण करना पड़ेगा, सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, मुहूर्त निकालना पड़ेगा, फिर याग संपन्न करना पड़ेगा। अब आप कारोबार व्यापार की बात जान लिए, जानने से काम नहीं, पहले कारोबार करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जाकर फल मिलेगा। और वो फल भी क्या पता आपके हाथ किसी और को मिले, समझे कि नहीं। आपने खूब बढ़िया कमा के रखा, इतने फोन आ गए, आ जाओ जी, अब आपका प्रमोशन हो गया स्वर्ग लोग, इतना मेहनत से कमाया, कमाते कमाते बाल पक गए, 50-60 हो गए, अब जब आराम से बैठने का समय आया तो कहीं इधर आ जाओ, अब आपका काम वहां मुंबई नहीं है, स्वर्ग लोक में है। तो कोई जरूरी नहीं कि संसार की वस्तुओं को जानकर अनुष्ठान करें तो आपको मिल ही जाए, कोई भरोसा नहीं। पर यहां पर तो केवल जानना ही काफी है, कुछ करना नहीं आपको। रस्सी में सांप की भ्रांति है, तो सांप की भ्रांति को मिटाने के लिए कितना अनुष्ठान करना पड़ता है बताओ, कुछ करना पड़ता। पर रोशनी ही काफी है, रोशनी आ गई वह सांप तुरंत समाप्त। ऐसे जीवन में केवल ज्ञान हो जाए, ज्ञान ही काफी है सारे पास को निवृत्त करने के लिए। दूसरा भी मंत्र है, ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। जो तुरी आत्मा है उसको जान लेने के बाद परम शांति को एति मतलब प्राप्त नोति, इन गतौ से एति बनता, एति इतहयन्ति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। जो धन से शांति है, दुनियादारी शांति तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए शांति बहुत है, पढ़ने से शांति मिलती है, पद से शांति, प्रतिष्ठा शांति, वो तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए, बाद में फिर दुख होने लग जाता। पर यह अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। अब एक अच्छा श्लोक बता रहे, यदा चरम वदा का संवेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवमभिज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। जिस समय मनुष्य आकाश को चरमवत काटे कपड़े के समान लपेट लेगा, पहन लेगा, किसको, आकाश को वस्त्र के समान कोई सील कर कुर्ता कमीज बनाकर पहन ले, तदा उस समय उस परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत हो जाएगा। असंभव है, न कभी आकाश को वस्त्र बनाकर पहन सकते हैं, न परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत होना, ये तो भ्रांति। आदमी चाहता किस चीज को जान लो, उसको जान लो, उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, बड़ा आनंद आएगा। समझने के बाद और पीड़ा बढ़ जाती उसको समझने के बाद। जैसे जड़ भरत जी को पिताजी बहुत प्रयास किए, कुछ मंत्र पढ़ ले, महामृत्युंजय सीख ले, गायत्री मंत्र सीख ले, कुछ नहीं सीखे। उन्हें पता था ना कि जब सीख लूंगा तो पिताजी बोलेंगे जाओ फला जगह काल सर्प की शांति करा के आओ। काल सर्प में महामृत्युंजय का जप करते, इसलिए कुछ जानते हुए भी कुछ सीखे ही नहीं। फिर पिता की ममता होती है ना। नहीं, काल सर्प बोलते हैं कुछ ऐसा, मतलब कि एक योग होता है दोष, उस काल सर्प दोष को समन क्लेशे की आप रात को सो गए, अब मुख मलान हो गया, दांत में भी गंदगी, शरीर पसीना, तो स्नान करना पड़ता है ना। ऐसे ही जन्म जन्मांतर की संस्कार से एक काल सर्प नामक दोष होता है, उस मल को हटाने के लिए 1,25,00,000 महामृत्युंजय का जप करवाते हैं, शुद्ध हो जाता है। वो भी चलता है। हाँ, वही सर्प वो अंदर बैठा हुआ है, वो तो सबसे बड़ा जानते सब क्या, कामादि सर्प। कामना से बड़ा कोई सर्प नहीं है, उसे कामना सर्प न कामादि सर्प ब्रजगारूढ़ाभ्यम। ये जो कामनादि सर्प है, उस सर्प को पकड़ने के लिए गरुड़ के समान कौन है, तो कहते हैं बोध प्रदाभ्यम द्रुतमोक्षदाभ्यम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यम। जो आप चिंतन कर रहे हैं ना, उस सारे काल सर्प महासर्प के लिए गरुड़ के समान है ये वेदांत का जो बोध है, ज्ञान है, उससे काल सर्प भी और महाकाल सर्प भी सब भाग जाते हैं। अब जो यह चिंता नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि नाग बलि दो, तो भाती जल में नाग क्या बोलते हैं वो करते ना, प्रवाहित करते हैं, फिर महामृत्युंजय जप करते हैं, उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आपके सामने तो कोई सांप आ नहीं सकता है, मुक्त हैं आप। तो वही बता रहे कि असंभव है, मतलब बिना परमात्मा के जाने दुखों का अंत होना असंभव है, इत्यादि श्रुतिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ब्रह्म ज्ञानादेव वन निवृत्ति अभिधीयते इति भावः। इत्यादि श्रुतियों में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ब्रह्म ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति होती है, यह बात अभिधीयते मतलब कथ्यते कहा जाता है, अभिधीयते इति भाव ये भाव है, मतलब ब्रह्म ज्ञान के बिना बंध की निवृत्ति असंभव है। ननु बाह्य द्वैत निवारणम अंतरेण अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानमेव नो दियात इत्याशंक्य तन निवारण अभावेपि तस्य मिथ्यात्वज्ञानादेव पारमार्थिकम अद्वैतम बोधुम शक्यते इत्याह। किसी ने शंका किया कि भाई जो बाह्य द्वैत का रहना, जब तक बाह्य द्वैत बना हुआ है तब तक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए बाह्य द्वैत के निवारण में भी प्रयास करना चाहिए। ये कह रहा पूर्व पक्ष कि बाह्य मतलब संसार, बाह्य का अर्थ है कि आपके शरीर के बाहर जो भी संसार है, उस बाह्य द्वैत के निवारण के बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। जब तक बाह्य द्वैत बना रहेगा तब तक द्वैत बुद्धि होगी, जिसको कहते हैं ना इनबास रहेगी न बांसुरी बजेगा, सीधी बात वही कह रहा। तो बाह्य द्वैत होगा नहीं तो मानस द्वैत भी नहीं बनेगा। नो दिया तो ऐसी आशंका करके तद मतलब कि बाह्य द्वैत के निवारण के अभाव होने पर तस्य मिथ्यात्व ज्ञान आदि तस्य मतलब बाह्य द्वैत के मिथ्यात्व ज्ञान से ही पारमार्थिक अद्वैत बोधु मतलब ज्ञातुम सकते जान सकते हैं। तो बाह्य द्वैत के निवृत्ति में प्रयास करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष बोला बाह्य द्वैत उच्चारण अनिवृत्तेपि सृष्टे द्वैते तस्य मिशात्मताम् बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुम् शक्यं वस्तैक्यवादिनः अनिवृत्तेपि सृष्टे द्वैते तस्य मिशात्मताम् बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुम् शक्यं वस्तैकवादिनः अनिवृत्तेपि सृष्टि। परमात्मा से जो सृजन किया हुआ है द्वैत, ये जो पंचभूत है, इतना सुंदर सागर है कि समुद्र की गहराई, हिमालय की ऊंचाई, सुंदर नदियां, अच्छे अच्छे फल फूल पौधा, मनुष्य जो कृत्रिम फल बनाता है ना, इसको आर्टिफिशियल बोलते फल, तो भले ही जो है वो मात्रा बढ़ जाए पर गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। भाई जो देसी गाय का दूध है भले 2 किलो 4 किलो दे, उसमें जो गुणवत्ता है वह 16 किलो दूध देने वाले जर्सी में नहीं। क्यों नहीं? तो कहते हैं कि देसी गाय होती ना, उसके देखना कंधे के ऊपर ककुत्स होता, ककुत्स ककुत्स बोलते गोल गोल जो, उसमें सूर्य नाड़ी होती है। तो देसी गाय भगवान सूर्य के ऊर्जा को ऑब्जर्व करके शोषित करके दूध देती है, तो उसके दुग्ध में स्वर्ण की मात्रा होती है, जो सारे रोगों को दूर करने में सक्षम। पर जो जर्सी गाय, उसमें सूर्य नाड़ी नहीं होती, ककुत्स होता है नहीं, सीधी बात, सूर्य नाड़ी कहां से। तो उसका दूध देखो सफेद नीला नीला जैसा होता है, तो उसके पीने से उल्टा होता है, रोग उत्पन्न होते, कैंसर रोग की बहुत संभावना होती है। अमेरिका किसी पत्रिका में छपा था, अमेरिका ने निकाला था कि जर्सी गाय के दूध में कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? चीज वही पर फर्क पड़ गया काफी। तो परमात्मा ने जो बनाया ना, वो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि सर्वज्ञ है। और जीवात्मा जो बना था, कुछ न कुछ उसमें कसर रह जाती है। अब इसने चला के किया, जर्सी बनाया, क्या क्या फल पौधा बनाया, इंजेक्शन लगा के मात्रा बढ़ा ली, ये सब तो कर लिया, पर करने के बाद गुणवत्ता समाप्त। भाई वस्तु के साथ गुणवत्ता बढ़े, मतलब दोनों क्वांटिटी क्वालिटी दोनों जब साथ साथ हो ना, तब तो अच्छी बात है। दोनों साथ साथ नहीं, यदि मात्रा बढ़ती है तो गुणवत्ता समाप्त। तो जो परमात्मा की सृष्टि है वह आपके लिए सर्वतोभावे न बड़ा उपकारी है। जो जीवात्मा करता है ना, इसके लिए उल्टा पड़ जाता है, नई नई बीमारियों को खड़ा करती। परमात्मा की सृष्टि आपको जीवनी शक्ति देती है, और जीवात्मा ने जो आर्टिफिशियल कृत्रिम विकास किया ना, उससे आपकी ऊर्जा शक्ति जीवनी शक्ति क्षीण होने लगती है। दोनों में अंतर है कितना? बहुत अंतर। वही बात दिख रहे कि परमात्मा की सृष्टि को निवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसके रहने पर भी द्वैते तत्समिषात्मताम, द्वैत में केवल मिथ्या बुद्धि हो जाए इतना ही पर्याप्त है। बुद्ध्वा ऐसा ज्ञान होने के बाद ब्रह्माद्वयम् बोद्धुः सत्यम्, उस अद्वितीय ब्रह्म को आप जान सकते हैं वस्त्वैकवादिना, क्योंकि एक का बोध हो गया तो अपने आप दोनों सिद्धांत है ना, सर्व मिथ्या भी है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अधिष्ठान चेतन के दृष्टि सब ब्रह्मी ब्रह्म है, अध्यस्त के दृष्टि सब मिथ्या है, दोनों दृष्टि है। यदि आप इलेक्ट्रिक पावर को देखें तो बिना ऊर्जा के यंत्र चल नहीं सकते, चाहे स्पीकर हो चाहे ट्यूबलाइट हो चाहे पंखा चाहे एसी, सब इलेक्ट्रिक पावर ही पावर है, उसके बिना सब कबाड़ा है। ऐसे अधिष्ठान चेतन की दृष्टि से सब ब्रह्मी ब्रह्म है, चेतन ही चेतन है। अध्यस्त दृष्टि देखो, अध्यस्त मन लगे कि इलेक्ट्रिक पावर हटा दो, खाली यंत्र हो इलेक्ट्रिक पावर न हो तो क्या बोले साहब, बेकार कबाड़ा हटाओ, जगह घेर रखा है बेकार लगता। ऐसे अधिष्ठान चैतन्य न हो अध्यस्त हो तो सब मिथ्या का उसको वही बता रहे हैं। वस्तु ऐक्यवादिन न द्वैत मिशात्व ज्ञानम, अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम अभी तो तन निवारणम एव अभिनिवेशमाहनम प्रत्याह। द्वैत मिशात्व ज्ञानम अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम न, इसी ने कहा भाई द्वैत को मिशावन मिथ्या, तो मिथ्यात्व ज्ञान अद्वैत ज्ञान का प्रयोजक नहीं है, अपितु बल्कि क्या है तो तद निवारणमेव, तद मतलब द्वैत, द्वैत का निवारण ही है। ऐसी किसी का अभिवेश मतलब दुराग्रह, ऐसा किसी का अभिनिवेश है मतलब दुराग्रह है, उसके लिए बता रहे हैं मिथ्या। मिशा बोलते मिथ्या को, किसी का दुराग्रह है कि द्वैत में मिथ्यात्व ज्ञान पर्याप्त नहीं है अद्वैत ज्ञान के लिए, बल्कि द्वैत का बाध अद्वैत ज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि जब तक बांस है ना तब तक मन कभी चला जाएगा बांसुरी बजाने में, तो बांस को हटाओ तो मन जाएगा नहीं, सीधी बात, बांस भी हटाओ सीधी बात है। दूसरे ने कहा नहीं बांस रहने दो, अपने मन को बस में कर लो, इंद्रियों को बस में कर लो, बांस किसी और के काम आएगा, भले आपके काम नहीं आ रहा तो बढ़िया, कौन सा उत्तर बता, समूल बांस को खलास करना ठीक है। हाँ, तो जो दूसरा भी बोल रहा है ना, ये बोल रहा कि बस हटाओ बांस को, द्वैत को हटाओ तब अद्वैत होगा, दूसरा पक्ष है, इसको बोलते दुराग्रह। तो तद मतलब कि द्वैत का निवारण ही अभिनिवेश किसी को है मतलब दुराग्रह है, वह सीधी बात है कि द्वैत रहेगा न द्वैत बुद्धि होगी, अद्वैत अद्वैत रहेगा, ऐसा किसी का दुराग्रह है अभिनिवेश है, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरु शास्त्राद्य भावतः विरोधी द्वैता भावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरु शास्त्राद्य भावतः विरोधी द्वैता भावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। अब दुराग्रह वाले कुत्ता दे रहे कि देखो भाई, इसको बोलते तुष्यतु दुर्जन न्याय, दुर्जन नहीं मानता है, चल भाई तेरी बात मान ले थोड़ी देर के लिए, तेरी बात से विचार करते हैं। प्रलय में द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाता है। ठीक है ना, प्रलय तन निवृत्तो तू तदकार द्वैत, प्रलय में द्वैत निवृत्त होने पर भी थोड़ा सा व्याकरण आ जाए ना तो बहुत सरल हो जाए पंक्ति लगाने में। खाली सप्तमी यहां पर है, पर जोड़ देना है। प्रलय प्रलय होने पर तद निवृत्तों का अथवा द्वैत के निवृत्त होने पर भी, अब अद्वैत ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो जो तुम्हारा कहना कि द्वैत को हटाओ मिटाओ समाप्त करो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, सो ऐसी बात नहीं। महाप्रलय में तो सारा द्वैत मिट गया, पर द्वैत ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरु शास्त्रादि का भाव है भाई, भगवान ने अवतार लिया, कृष्णा अवतार रामा अवतार, पर कहां ज्ञान हुआ दुर्योधन दुशासन शकुनि को? भगवान ने अपने स्वरूप को दिखा भी दिया विराट स्वरूप, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। भगवान आ भी जाए ना, और यदि आपको कोई बताए ना, अंतःकरण शुद्ध न हो, अब सामने बढ़िया चीज है सौंदर्यवान और आंख पर पट्टी है, और कोई बोले देखो क्या सुंदर है ये स्वरूप है, सुंदर कमनीय रूप है, तो क्या बोलोगे? क्या झूठ बोलता है, काला काला समझेगा मेरा दिख रहा। इसको बोलते लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, आंख नहीं तो दर्पण क्या करेगा। ऐसे भगवान आ भी जाए ना, यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं तो भी भगवत्ता का साक्षात्कार नहीं होगा। दुर्योधन को नहीं हुआ, दुशासन को नहीं हुआ, वे तो क्या मानते थे, कोई चमत्कारी आदमी है, कोई जादूगर है, कोई मायावी है, कोई महातांत्रिक है, समझे कि नहीं? जीवन भर यही मानता रहा दुर्योधन दुशासन, हाँ कि क्या ये कोई जादूगर है, मायावी, महातांत्रिक है, चमत्कार दिखाता है, यही मानता रहा। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो भगवान आ भी जाए तो भी बोध नहीं हो रहा। वही बता रहे यहां कि गुरु शास्त्रादि का अभाव होने पर, द्वैत के न होने पर भी अद्वैत का ज्ञान नहीं होता। विरोधी द्वैता भावे भी न शक्यम बोध मद्वयम, अद्वैत का विरोधी द्वैत है, उसके अभाव होने पर भी अद्वयम बोधुम न शक्यम, अद्वैत को आप जान नहीं पाते हैं महाप्रलय में। तो द्वैत अद्वैत का विरोधी नहीं, बल्कि द्वैत में मिथ्यात्व ज्ञान हो जाए, इतने सद्वैत का बोध हो जाता है, वह भी कब, जब गुरु शास्त्रादि का आप अनुगमन करेंगे। वह कैसे होगा? जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज होने से। जब तक हजारों जन्म का पुण्य पुंज, पुंज बोले समूह को, हजारों जन्म के पुण्य का पुंज समुदाय नहीं होगा, तब तक शास्त्र श्रवण में रुचि नहीं होगी, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, है ना? और श्रद्धा विश्वास के बिना रामायण में लिखा न याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम, कितना बढ़िया लिखा, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, याभ्याम कार्य श्रद्धा विश्वासाभ्याम, श्रद्धा विश्वास के बिना जो आप अंतःकरण में सिद्ध है, स्वतः चैतन्य जो मौजूद है, फिर भी श्रद्धा विश्वास बिना नहीं जान पाते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम, ईश्वर आप हृदय में बैठा हुआ है। वह कैसे होगा? तो कहते हैं जन्म जन्मांतर के पुण्य से होता है, और पुण्य नहीं है तो फिर बड़ों कहने से होता। अब बच्चे को तो पता नहीं पढ़ाई में क्या, बच्चे को तो खेलना कूदना टेलीविजन देखना नेट देखना बड़ा मजा आता है, घंटों उसको मोबाइल में लेकर खेलता रहता है। तो बड़े को पता है कि दिन भर गेम खेलता रहेगा तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं? अक्षर तो काला ही होता है, पर लोग ऐसे बोलते काला अक्षर भैंस बराबर, बोलने की परिपाटी। तो देखो आपको समझदारी है ना, तो क्या कहते भाई, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ज्ञान होने के बाद स्वयं खेलना कूदना बंद कर देता है। ऐसे यहां पर यदि आपको मतलब कि लगना है तो स्वतः या बड़ों कहने से जैसे भी हो इसमें लगने से होगा। इसकी टीका देख लो, थोड़ी टीका। प्रलय प्रलयावस्थायां तन निवृत्तो तु, प्रलयावस्था में तत्काट द्वैत तस्य द्वैतस्य निवृत्तो, उसी का अनुवाद है द्वैत निवृत्त होने पर। सत्याम तु, सत्याम कार्त होने पर विरोधी द्वैता भावेपि, विरोधी मतलब अद्वैत का विरोधी द्वैत है उसका भाव होने पर भी अद्वैत ज्ञान विरोधी त्वेन भवत अभिमतस्य, अद्वैत ज्ञान का विरोधी जो आपको अभिमत है ऐसा द्वैतस्य निवारणे सति, द्वैत के निवारण होने पर भी गुरु शास्त्रादि भावत, गुरु शास्त्र के अभाव होने से गुरु शास्त्रादि रूपस्य ज्ञान साधनस्य अभावात, ज्ञान के साधन का भाव होने से हेतु हो अद्वयम वस्तु बोधम न भवती, अद्वय वस्तु को जान नहीं सकते, अतः तन निवारण अप्रयोजकम इति भाव। तद मतलब द्वैत, द्वैत के निवारण हटाने की आवश्यकता नहीं है, वह कोई प्रयोजक नहीं है। मतलब अद्वैत ज्ञान का द्वैत निवारण प्रयोजक नहीं हुआ, हेतु नहीं बना, ये सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।